أما بعد، فالأول والله، والآخر والله، والظاهر والله، والباطن والله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, daha önce yerlerde ve göklerde Allah'ın kudret ve kuvvetine delalet eden alametler üzerinde akıl sahipleri için ibret dolu kudretler üzerinde dersimizi yürütüyorduk. Araya Velâdet-i Nebi, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek doğumlarıyla ilgili Rabi'ul Evvel ayının gelmesiyle Efendimizin dünyayı teşrif edişinin sene-i devriyesi münasebetiyle o konu üzerinde biraz durmaya çalışmıştık ve birkaç ders ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ayet-i celilesiyle bizlere takdim edilen Hazreti Habibullah'ı bir ölçüde açıklanması gereken taraflarıyla ele almaya çalışmıştık. Hem İlahi rahmet olması sebebiyle kevn-i mekana, ins-i cinne, bütün mevcudat ve mahlukat üzerinde Habib-i Zişan'ın rahmet tecellisi ve o rahmetten istifade etmek mevzuunda bir ölçüde söylenmesi gerekenleri söylemiştik. Bugünkü dersimizde de hem yine evvelki derslerimizin bir devamı hem de Resulullah Efendimizin rahmetiyle, alemlere rahmet oluşuyla bir irtibat sağlayabilmenin yolları ve çareleri üzerinde bir miktar durmaya çalışalım. Allah-u Teala Kur'an-ı Mübin'de kendisini zikreden kullarını çok seviyor. Medhü sena ediyor Rabbimiz. Kim daha fazla Allah-u Azimüşşan'ı zikrediyor, ona ibadet ediyorsa Allah-u Teala en çok onu seviyor. Allah korkusuyla hareket ediyorsa, Allah'a duyduğu muhabbet ve saygıyla devam ediyorsa, bu insanları Rabbimiz çok seviyor. Ve Kur'an-ı Mübin'de bunun ölçüleri belirtiliyor. Mesela, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ Kur'an'da Allah-u Teala kesinlikle inne harfiyle geldiği zaman tahkik edatı diyoruz buna Arapçada. İnne bir kelimenin başına inne kelimesi geldi mi muhakkak manasına, kesinlikle kat'iyen muhakkak manasına geliyor. İnne Allah'e muhakkak ki Allah-u Teala la yuhibbü asla muhabbet etmez, sevmez. Kimi sevmez? El fasikîn, fasık insanları sevmez. Fasık insan. Bu fasık insan bir sıfat ile mevsuf bir kelime. fasık sıfatı İslam ölçülerine göre anlaşılması lazım. Allah'ın sevmediği insanlardan birisi de fasık. Nedir bu fasık? Bu kelimenin ifade ettiği manayı bilmek lazım ki kastedilen şey anlaşılsın. Fasık ne demek? Kur'an'ın arz ettiği ölçüler içerisinde Allah'ın emirlerinden bir emri zaruretsiz, mazeretsiz yerine getirmeyen insana fasık deniyor. Mesela günde 5 vakit namaz kılmak nedir? Allah'ın emridir. Amenna. Peki kardeşim, niçin namaz kılmıyorsunuz? Aklınız başınızda, erginlik çağına girmişsiniz. Sakatlığınız yok. Cinnet getirmiş değilsiniz. Sağlıklısınız. Neden namaz kılmıyorsunuz diye sorduğunuz zaman, o soru sorduğunuz insan, efendim amenna, namaz kılmak Allah'ın emri ama ne yapalım, işte dünya meşgalesi, memuriyet var, vazife var, işte bir türlü kılamıyoruz ama inşallah kılacağız, ben de biliyorum Allah'ın emri olduğunu ama ne yapalım, sürükleniyoruz, kılamıyoruz, kılamamanın da ızdırabını duyuyoruz diye bir cevap verdiyse, bu adam işte fasık adam. Fasık. Amenna, namaz Allah'ın emridir ama işte kılamıyoruz. Bu cevabı veren adamın sıfatı fasık. Unutmayalım. Böyle cevap vermese de, efendim namaz mı dediniz? Evet, namaz. E canım, kaçıncı asırdayız? Elin adamı aylara, merihlere çıkıyor. Şu Müslümanlar günde 5 defa toplanıp dağılıyorlar. Namaz da neymiş? Namaz, niyaz neyin nesiymiş derse, böyle bir cevap verirse, bu adamın sıfatı Kur'an'a göre kafir. Sıfat değişiyor ya. Birisi inkar ediyor, birisi ihmal ediyor. Mesela hani kelimelerin ifade ettiği manalar önemli. Bütün bunların ölçüleri var Kur'an'da. Baş açık dolaşan bir hanımefendiye Allah'ın emrini gösteriyorsunuz mesela. Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 31 numaralı ayet-i kerimesini açıyorsunuz. Hanımefendi, Müslüman mısınız? Amenna, Müslümanım diyor. Allah'ın kitabına inanıyor musunuz? İnanıyorum diyor. Kur'an. Peki Allah'ın kitabından sizinle alakalı bir emir, bir ayet okusam dinler misiniz? Dinlerim diyor. Nedir o? Kullil müminati Habibim Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam. Müslümanım diyen hanımefendilere söyle. Lil müminati, müminat demek Müslüman hanımefendiler demek. Müslüman hanımlara söyle. Yağdudne min ebsarihinne, gözlerini dikip yabancı erkeklere bakmasınlar. Süslenip püslenip de yabancı erkekleri kendilerine baktırmasınlar. Emir veriyor Rabbimiz, söyle onlara diyor, ben emrediyorum. وَيَحْفَزْنَ فُرُوْجَهُنَّ Tepeden tırnağa örtünsünler, elleriyle yüzleri müstesna, vücutlarının hatlarını, kalıplarını, vücutlarının ölçülerini, biçimini katiyen kimseye göstermesinler. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Sokağa çıkarken baş açık çıkmasınlar, baş örtülerini üzerlerine alsınlar. Ayet bunlar. Peki bu Allah'ın kitabından bu emirleri, ayetleri okudum. İnanıyor musunuz deyince amenna. İnanıyorum ama efendim ne yapalım? Arkadaşlarımız şöyle, çevremiz böyle, ben falan yerdeyim, mahallemiz şöyle, amenna ama, inanıyoruz ama örtünemiyoruz derse, bu cevabı veren kadının adı fasık. Fasık. Bakın değişti. Böyle cevap vermez de, aa efendim siz nerelerden bahsediyorsunuz, kaçıncı asırdayız, bu zamanda da kadının başı örtülür müymüş? Bu ne demek oluyor? Medeni dünyada böyle şey mi olur? Öyle şeyi kabul edemem ben. Demişse bu insanın Kur'an'a göre sıfatı kafir. Bakın değişiyor. Aman bu farkları kavramadan ortaya atmayalım. Kur'an ölçüleri. Fasık olunca Allah sevmediğini beyan. İnne Allahe la yuhibbul fasikin. Kesinlikle Allah fasık olanları sevmez ayet. Sevmiyor. Efendim ben namaz niyaz kılmam ama benim kalbim temiz. Efendim ben namaz niyaz kılmıyorum ama ben çok namaz kılanlardan iyiyim. Bu sözlerin hiçbiri geçerliliği yok. İnna Allahe la yuhibbul fasikin. Allah namaz kılmayanları sevmez diyor. Ben Kur'an'a mı inanacağım, bu gibi laflara, sözlere mi inanacağım? Kur'an ölçüleri önemli bizim için. Kur'an'ı anlatmak lazım. Bu milletin en büyük eksikliği Kur'an'ı bilememesidir. Neslimizin en büyük eksikliği Kur'an'ı bilememesidir. Mesele burada düğümleniyor. Aziz müminler, safları istirham edeceğiz. Bütün gücümüzle safları sıklaştıralım. Bütün gücümüzle. Hani artık başka çare kalmamıştır deyinceye kadar sıklaştıralım. Şöyle mümkün ölçülerle iyice sıklaştıralım. Camimiz zaten tamir edilecek diye bir takım şeyler dikildi oraya. Camimiz yarıya bölündü. Ne tamamlanıyor ne hizmete açılıyor. Cami küçüldü, daraldı. Zaten sıkıntılıyız. Bir de safları sıklaştırmazsak fena olur. Evet. Kur'an ölçüler içinde hareket edeceğiz. Onun için Allah-u Teala kimleri seviyor, kimleri sevmiyor. Bunları Kur'an beyan ediyor. Sevdiği insanları Rabbimiz şöyle anlatıyor mesela, geçen derste de söylemiştim. Ellezine yezkurunallaha kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim. Benim sevdiğim insanlar diyor Rabbimiz, nerede olurlarsa olsunlar Allah'ı zikrederler. Allah'ın adıyla başlarlar. Nerede ve ne iş yaparlarsa yapsın, bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim derler. Sevdiğim insanlar. Yani ölçüler bunlar. Ellezine yezkurunallaha. Allah'ı zikretmek nedir? Evinin kapısını anahtarınla açarken Bismillahirrahmanirrahim demektir. Besmele çekiyorsan zikir yapmış oldun, Allah'ı hatırladın, yapmıyorsan hatırlamadın. Ve hangi iş olursa olsun, yeter ki İslami ölçülere uygun olsun. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın en çok sevdiği bir peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama salavat-ı şerife getirenleri çok seviyor. Çok seviyor. Nerede Muhammed diye bir kelime geçerse hemen arkasından Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyeceksin. Bunu Kur'an emrediyor. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Benim Habibi Zişanım, benim Muhammed Mustafa'mın ismini işitir işitmez Allahümme salli ala diye salavat okumazsanız sizi cehennemde yakarım diyor Rabbi Alemin. Seviyor. Senin de onunla irtibat kurmanı istiyor. Kur'an ölçüleridir bunlar. Bugün yetişen neslimizin bunlardan ne haberi var? Yetişen insanlarımızın bugünkü çerçeve içinde çocuklar, aileler, büyükler, küçükler bu gibi irtibatları sağlayamıyorlarsa, besmelesiz, salavatsız, usulsüz, abdestsiz, namazsız, zikrullahsız büyüyorlarsa ne bekleyebilirsiniz? Ne isteyebilirsiniz? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Benim sevdiğim kullar Allah ve Resulünü zikrederler. Allah'ın adıyla başlarlar, Allah'a hamdü sena ile bitirirler. Düşünün ki bugün bir Müslümanın, ben Müslümanım diyen bir ailenin evinde yemek sofrası konduğu zaman çocukların hepsi dahil Bismillahirrahmanirrahim diye yemeye başlamıyorlarsa o ev Müslümanın evi değildir. Besmele. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Bakın yani ölçüyü alın Kur'an'dan. Eğer siz ve çocuklarınız yemek yemeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekiyorsanız tamam. Besmele çekmiyorsanız ben Müslüman bir aileyim diye böbürlenme, kibirlenme. Eksiksin, noksansın, daha İslam'ın edebinden haberin yok, besmeleden haberin yok, anahtardan haberin yok, Allah'ı zikirden haberin yok senin. Ölçü. Şimdi bu noktada Efendimizin aleyhissalatü vesselamın çok böyle korkutucu bir hadis-i şerifi var. Hem yezkürûne Allah'a noktasını tefsir açısından hem de Resul-i Zişanımızla ilgili şiddetli bir hadis-i şerif arz edeyim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فَتَفَرَّكُوا بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَصَلَاتٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّكُوا عَنْ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَٰلِكَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَكَ حَبِيبُ اللّٰهِ Allah'ın Resulü böyle buyurdu. Buyuruyor ki, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ Bir grup insan, bir topluluk, 5-10 kişi bir yerde toplantı yapsalar, bakınız, içtima, toplanmak, nerede olursa olsun, toplansalar, bir araya gelseler, bir iş var, bir yemek var, bir sohbet var, bir konuşma var, neyse, bir toplantı yapsalar da, o toplantıya besmele ile başlamasalar, bi gayri zikrillah, Allah'ın adını zikretmeden, besmele çekmeden, Kur'an'dan bir ayet okumadan, ve salatin alen nebiyyi, Hazreti Peygamber'e salavat okumadan, Allahümme salli ve sellim gibi kelimelerle salavat-ı şerife getirmeden, feteferraku, o toplandıkları yerden dağılsalar, dağıldılar, toplantı bitti. Bu şekilde toplanıp da dağılan insanların Allah katındaki benzerleri, misalleri nelerdir? Neye benzer bu adamlar? Resulullah buyuruyor. İlla şuna benzerler ki keennemâ teferrakû an cîfeti himârin. Himar Arapça merkep demektir. Merkep. Eşek diyoruz. Bu şekilde toplanıp dağılan adamlar sanki bir eşek ölüsünün, ölmüş bir merkep leşinin başından kalkan vahşi hayvanlara benzerler. Hadis. Nasıl çirkin gösteriyor görüyor musunuz? sanki ölü bir merkebin, leş haline gelmiş bir hayvanın başından kalkıp dağılan yırtıcı kuşlar gibidirler. Allah ve Resulü ile irtibat kurmayan adamın hali bu. Nedir bu leş? Leş insana bir gıda değildir. Leştir işte, ismi üzerinde. Şifa vermez, deva olmaz, zarar verir, insanı korkutur, kokutur, eksiltir, hasta eder, bela eder. Leş olan şeyden fayda beklenmez. Kokmuş olan şey yenmez, içilmez, kullanılmaz. Neticesi olmaz, hayır, bereket, rahmet olmaz. Rahmet-i ilahiyeden mahrumdur. Besmelesiz, Allah'ı zikretmeden, peygambere salavat getirmeden, İslami bir mana içinde bir iş yapmadan veya böyle bir şekilde başlanmayan bir işin sonu da şifa yoktur, deva yoktur, rahmet yoktur, bereket yoktur. O işin sonu milletin başına beladır. Resulullah böyle anlatıyor. Allah Resulü böyle anlatıyor. Efendiler, leş tabiri geçiyor. Biliyorsunuz, İslam dininde Kur'an ölçülerine göre kokmuş bir şey yenemez. Ekşimiş, kokmuş, bozulmuş, çürümüş, küflenmiş, pislenmiş bir şey yenemez. Rabbül Alemin yasak ediyor. Ya eyyühellezine amenu külü min tayyibati ma razaknakum meşkurû leh. Ey müminler, benim rızık olarak verdiğim şeylerin temiz olanlarını yiyin. Temiz olanlarını. Bir yemek kokmuşsa, bir çorba ekşimişse, bir et kokmuş, et bozulmuşsa, o bozulmuş, kokmuş şeyleri yiyen Müslüman cehenneme gider, haram işlemiş olur. Yemez. Leş. Ondan deva yok, onda şifa yok, onda gıda yok, onda vitamin yok, hiçbir şey yok onda. O bozuldu. Yiyemezsin, kullanamazsın. İlahi kanun öyle, bozulmak. Bir şeyin bozulması Allah'ın kanunudur. Hiç bozulmayabilirdi. Ama bozuluyor, çözülüyor, kokuyor, eksiyor, perişan oluyor. Bu bir meseledir. Dini İslam'da temiz bir yiyeceği yemek emrediliyor. Kokmuşsa yiyemesin, ekşimişse yiyemesin. Bunları yemek haram olduğu gibi dini İslam'da yine temiz bir yiyecek maddesini vaktinde yemeyip zamanında kullanmayıp da bile bile onun bozulmasına sebep olan, almışsın evine bir kasa portakal, zamanında yememiş, harcamamışsın yahut ölçülü ayarlı almamışsın, bozulacağını anladığın halde bir fakire, bir komşuya vermemişsin, göz göre göre o portakal senin evinde çürümüşse, bozulmuşsa haram işledin, o bozulan portakallar sebebiyle cehenneme gideceksin. Niye tedbir almadın? Niye başkasına vermedin? Niye ölçülü almadın? Niye ayarlı almadın? Niye planlı almadın? Niye bir plan yapmadın? Ben Müslümanım diyen bir ailede, artan yemekler ekşiyor, kokuyor, bozuluyor. Bu ekşiyen ve kokan yemekleri o Müslümanım diyen aile götürüp çöpe, çöp tenekesine atıyorsa bilsin ki haram işliyor ve dört mezhebe göre cehenneme odun haline gelecektir. Ne Müslüman ailesi var? Müslüman ailenin sofrasından artan ekmek çöpe atılır mı? Hiç görünmüş bir şey mi? Hiçbir günahınız olmasa, hiçbir eksiğiniz olmasa, hiçbir kusurunuz olmasa, sofranızda artan ekmekleri çöpe atmanız, cehenneme gitmenize vallahi yeter. Yeminle söylüyorum. Yeter yani. Hiçbir şey olmaz. E hocam, ben 5 kere hacca gittim, Beytullah'ın etrafını dolaştım. Ben de cehenneme gider miyim? Eğer sofranda artan ekmekleri çöpe atıyorsan, o Beytullah'ın etrafına dolaşman seni kurtaramıyor. Sen gideceksin. Zira İslam terbiyesi almamışsın. 50 kere hacca git. Dini İslam'ın neden geldiğini bilmiyorsun dünyaya. İnsan haklarını korumaya geldi İslam. Kafiri değil, eşyanın da hakkını korumaya geldi. Eşyanın da hukuku var. Allah'ın yensin diye, temiz diye yarattığı bir meyveyi, bir sebzeyi ekşitip kokutup çürütemesin. Çürütmekten mesulsün. Senin ne hakkın var temiz bir meyveyi yemeden çürütmeye? Kokutmaya ne hakkın var? Eşyanın hukukuna tecavüz edemesin. Bunlar İslam'ın dünyaya geliş sebepleridir bunlar. Eşyanın hukukunu, hayvanın hukukunu, insanın hukukunu korumaya geldi İslam. Tedbir alacaksın. Çürütmemenin, kokutmamanın çaresine bakacaksın. Bu böyle olmadıkça Müslüman vebalden kurtulamaz. Öyle sadece namaz kılmakla, sadece abdest almakla, işte arada bir de hayır hasenat yapmakla nereden cennete gidilecek? Ben anlayamıyorum yani. İnsanların hakkına saygı duymazsan, eşyanın hukukunu koruyamazsan, canlı mahlukata şefkat merhamet gösteremezsen hangi cennetten bahsediyorsun kardeşim? Bunların sırrı var. Ve aleme hangi gözle bakıyorsun sen? Yeryüzüne hangi nazarla bakıyorsun? İşte aziz müminler, Resul-i Zişanımız yeryüzünde dolaşan insanların, Müslümanların Allah'ı daimi zikir ile dolaşmalarını istiyor ve bunlardan memnun olduğunu söylüyor. Resulullah ile salavat vasıtasıyla irtibat kurmasını istiyor. Allah Resulü'nün terbiyesiyle terbiye edilmenizi istiyor. Bugün emin olunuz öyle Müslüman bilinen, Müslüman geçinen bir takım ailelerin yemek sofrasında bulunduk ki Müslümanlığı kimseye vermeyen bir aile. Yemeğe oturuyorsunuz, o ailenin çocukları besmele çekmeden yemeye başlıyor. Demek terbiye etmemiştir. Demek ki İslam'a göre terbiye etmedi. Efendiler, sadece yaşadığımız kadar Müslüman olalım. Konuşmakla Müslüman olunmaz. Ne kadar yaşıyorsanız o kadar Müslümansınız. Ne kadar tatbik ediyorsanız o kadar Müslümansınız. Lafla, konuşmakla, beyefendi ben şöyleyim, ben böyleyim, 10 kere Beytullah'a gittim. Bunlarla Müslümanlık iddiası yapmayın. Yaşadığınız kadar. Ne kadar tatbik ediyorsun sen bakayım. Karın ne alemde, kızın ne alemde, hayatın ne alemde? Hani İslami faaliyetler? Bugün Müslüman esnaf, Müslüman tüccar, Müslüman hacı, Müslüman hoca, hepimiz tamamımız oturmuş bankaların dedikodusu yapıyoruz. Banka, banka, banka. Vay efendim %50 faiz veriyormuş. %49 faiz. Duydun mu ya? Duydun mu? Duydun mu? Dedikodu bunlar. Bankalar böyle, bankalar şöyle, vay anasını, vay yahu şöyle. Bütün Müslümanlar toplamış gıybet ediyor. İle bu parayı nereye koyacağını bilemediği için, bu parayı kime emanet edeceğine güvenemediği için, bu parayı çalıştıramadığı için, hırsızdan, yankesinden korktuğu için bankaya götürüyor. Öyleyse 5-10 Müslüman kalksın, halka açık bir şirket kursun, vatandaşın topladığı parayı şirkete alsın, hissedar yapsın, şirket kurun, çalıştırın, vatandaşı bankalara gitmekten kurtarır. Ne dedikodu ediyorsunuz? Hani Müslüman iş adamları? Hani şirketler? Hani anonim şirketler? Müslümanlar birbirine itimat edip de sermayesini, servetini bir araya getirip şirket kuramıyorsa öbürü kalkıp banka kuracak tabii. Ne demeye hakkın var senin? Müslüman Müslümana itimat edemiyor. Götürüp bankaya yatırıyor. İtimatlı bir adam ol. birbirinize güvenin, inanın, saygı duyun, şirketleşin, kooperatifleşin, sermaye ortaklığı yapın, bir araya gelin, şirket kurun, karına, zararına ortak olun, görün bakalım kimse bankaya para götürecek mi? Ne hakkın var senin? Müslüman, Müslümana itimat edemiyor. Götürüp bankaya yatırıyor. İtimatlı bir adam ol. Birbirinize güvenin, inanın, saygı duyun. Şirketleşin, kooperatifleşin, sermaye ortaklığı yapın, bir araya gelin, şirket kurun, karına, zararına ortak olun, görün bakalım kimse bankaya para götürecek mi? Dedikodudan başka bir şey yaramıyoruz biz. Bu Müslüman cemaat dedikodu ediyor. Başka bir şey bilmiyor. İlgilenmiyor, meselelerle asıl meseleyi konuşmuyor. İslami ıslahat nasıl olur, ben bilmiyor, konuşmuyor. Olmaz. Gıybet etmekle kimse canını kurtaramaz. Bugün Müslüman zenginler mesuldür. Açın bütün dini kitapları, Hazreti Allah Celle Celaluhu bir hadisi kutsüle şeyle buyuruyor. Ene salisü şerikeyn ma lem yakun ehaduhuma sahibahu. İki Müslüman iş adamı sermayelerini bir araya getirip de şirket kurdukları zaman iki Müslüman, bakın, şerikeyn iki ortak demek. İki Müslüman sermayesini, parasını, tasarrufunu bir araya getirip de şirket kurmak istedikleri zaman, bir ortaklık kurdukları zaman o iki Müslümanın üçüncüsü ben Allah'ım buyuruyor. Allah üçüncüsü. Rahmete bak. O şirket kuran iki Müslümanın yanında benim rahmetim vardır, ben onların üçüncüsüyüm buyuruyor. Hadis-i kutsi bütün kitaplarda var. Ama ne zamana kadar? مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. O iki ortaktan birisi diğerine hile ve hiyanet etmedikçe, hainlik etmedikçe ben üçüncüsüyüm. فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. O ortaklardan birisi hıyanet ederse, hainlik ederse, hakkı gizlerse Allah-u Teala buyuruyor, ben rahmetimi çekerim, onları birbirine parçalatırım. İslam ölçüsü. Niye Müslümanlar tasarruflarını bir araya getirip şirket kuramıyorlar? Neden bir düşünce etrafında toplanamıyorlar da habire açılan bankaların ve bankaların faizleriyle neden gıybet ediyorlar? Gıybet, gıybet, gıybet. Nereye gidecek? Bugün bütün Müslümanlar, hacısı, hocası, müftüsü, vaizi, tarikatlısı, tarikatsızı, şeyhi, müridi, hiç faiz ile alakası olmayan kimse yok. Cemiyet böyle. Eğer faiz ile alakası olanların Allah yüzünde bir siyahlık meydana getirseydi, yüzü siyah olmayan kimse kalmayacaktı. Kimse kimseyi kınamasın yani. Kimse kimseyi kınamasın. Herkes nefsini kınasın. Ben ne kadar bir şey yapabilmişim desin. İslam ölçüleriyle kaç adım atmışsın, ne kadar gidebilmişsin. Bırakın dedikoduyu. Bir millet neye müstahaksa onu görecektir. Bir millet hangi cezaya müstahaksa onu bulacaktır. Bu kesilmez, bu değişmez bir kanun ilahidir. Neden İslam'ın helal gördüğü şeyleri, yapılmasını uygun gördüğü şeyleri, tatbik edilmesi gereken şeyleri yapmıyorsun da başkalarının yaptığını gıybet ediyorsun? İşte aziz müminler, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ. Allah'ı zikrile, ne demek? Allah'ın emrettiğini yaparak, Allah'ın yasak ettiklerine sakınarak yaşamak. Bütün mesele budur. Bugün gırtlağından aşağıya haram lokma gitmeyen insan yok. Bu nedir yani? Bizim duamız kabul olur mu? Bizim niyazımız kabul olur mu? Harama helala dikkat eden yok. Karını zararını müşterek yürüten bir ortaklık yok. Kimse kimseye itimat edemiyor. Yahudilere niye kızıyorsunuz? Amerika'ya niye çatıyorsunuz? Amerika'da her adım başı bir şirket var. Korporasyon, şirketler kurmuşlar, dünyayı sömürüyorlar. Sen de kur. Senin aklını Cenab-ı Hak havaya mı kaldırmışsın? Sen de Müslümansın. Bugün bu bankaları çalıştıran, bankaları şişiren kimdir? Bugünkü bankalara para yatıranlar Fransız, İngilizler mi? Müslümanlar yatırıyor. Kimi kınıyorsunuz yani? Bugünkü bankalarda mevduatı olan, hesabı olanlar Türkiye'nin dışındaki insanlar mı? %99'u Müslüman denen insanlar bunlar. Kimi kınıyorsunuz? Efendiler, aklımızı başımıza alalım. Bir memleket dedikoduyla kurtulmaz. Çarelerle, tedbirlerle, çalışmayla, düşünmeyle kurtulur. Yol göstereceksin, çalışacaksın, bir araya geleceksin. Evvela birbirinize itimat edeceksiniz. İslam budur. Bakınız, iman ölçüsü olarak, Efendimiz aynen dehşetle şunu buyuruyor. Vallahi la yu'minu. Vallahi la yu'minu. Böyle Efendimizin çok yeminleri vardır, yemin. Bakın, Efendimiz bir manayı anlatmak için vallahi, vallahi deyip duruyor. Ya Resulullah o kadar çok yemin etmiştir ki. Hadis ilmiyle uğraşanlar görmüştür. Mühim bir meseleyi anlatırken vallazi nefsu Muhammedin biyedi. Böyle başlar. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki. Hep yeminle konuşur peygamber. Yemin mühim bir şey tabii. Mühim bir meseleyi anlatmak için 100 defa yemin edin, korkmayın, günahı yok. Vallahi la yu'minu. Vallahi la yu'minu. Vallahi la yu'minu. Efendimiz diyor 3 defa. Vallahi mümin olamaz. Vallahi mümin olamaz. Kim ya Resulallah? Kim mümin olamaz? La ye'menu caruhu bevaikahu. Yanı başındaki komşusuna, yanı başında bir komşunuz var. Beytullah'a gitmiş hacı, hoca neyse, ama sizin komşunuz. Eğer canınızı, malınızı, paranızı, senedinizi, sepetinizi komşunuza emanet edemiyorsanız, korkuyorsanız, o korktuğunuz komşu, canınızı emanet edemiyorsunuz, malınızı emanet edemiyorsunuz. Komşusu evime bak, anahtar sende kalsın da ben izinden gelene kadar evindeki çiçeklere su koy, evim sana emanettir diye anahtarı teslim edemiyorsanız, o komşunuz 10 kere Beytullah'a gitse bile gerçek Müslüman değildir. Hadis. İtibar edemiyorsunuz. La ye'menu caruhu bevaikahu. O komşusunun kötülüğünden emin değil. Canını emanet edemiyor. Ne Müslümanlığı bugünkü Müslüman? Bugünkü topluma Müslüman denmez. Birbirine itimadı olmayanlar Müslüman olamaz. Şirket kuramayanlar, parayı bir araya getirip birleşemeyenler, birbirine şüpheyle bakanlar, birbirine tereddütle bakanlar. Ne Müslümanlığı bu? Kimseyi kınamayın. İdarenin şunun bunun dedikodusu yapmayın. Kendi günahınızla meşgul olun. Birbirinize itimadınızı kaybetmişsen her şeyi kaybettiniz zaten. Onun için Allah'ın Resulü yeminle, vallahi diyerek söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. Bazı mühim hadiseleri anlatırken Rabbül Alemin yemin eder. Vel kameri ize tesak, ve şemsi ize telaha, ve duha. Bunlar hep yemindir bunlar. La uksimu bihazel beled. Bütün Kur'an baştan başa yeminle dolu. Zat-ı uluhiyetime yemin ederim ki, Allah diyor. Resulullah, Allah'a yemin ederim ki, ve Rabbil Kâbeti, Kâbe'nin Rabbuna yemin ederim ki, peygamber bir durmadan yeminle konuşuyor. Yemin çok var. Niye? Dava, hak davayı ispat için söylüyor. Senin benim yaptığın gibi, vallahi bu buzdolabının fiyatı şu kadar lira, sen yemini buzdolabında kullanıyorsun. Buzdolabı nedir ya? Eşya satarken yemin ediyorsun sen. Bir hakkı, bir davayı konuşmuyorsun ki. İslam'ı konuşmuyorsun ki. Elbise satarken yemin ediyorsun. Bu yemin seni cehenneme götürür. Vallahi beyefendi biz bu arabayı 700 bine aldık. araba satarken yemin ediyor, vallahi diyor. Allah'ın ismi bir eşya mertebesine düşmemeli. Eşya ile maddeyle yemin olmaz. Mühim bir dava, İslami bir gaye olacak. İsbat-ı sani olacak. Mühim bir mesele olacak. Onların da hükmü var aslında. Hemen temas edeyim. Bir Müslüman eşya satarken yemin ederek satıyorsa ve yemini doğruysa, mesela diyelim ki bir makine satıyorsun. Vallahi kardeşim ben bu arabayı 700 bine aldım, 800 bine satıyorum dese ve bu satış yaparken yemin etse, yemini de aynen dediği gibi doğru olsa, bu Müslüman fasıktır, günahkardır. Araba gibi basit meselede Allah'ın adını kullandı diye. Basit eşya bunlar. Allah'ın adını böyle eşyanın, maddenin konuşul diye de konuşmayın. Ancak bir tehlike daha var. Vallahi kardeşim ben bu arabayı 700 bine aldım diye yemin etse, fakat gerçekte 600 bine almış olsa, 600 bine almış, vallahi 700 bine aldım diye yemin ediyor. Neyin üzerine yemin ediyor? Yalan üzerine yemin ediyor. Allah'ı kendi yalanına şahit tutuyor. İslam itikadına göre yalan yere yemin eden kafir olur demişler. Dinlenecek. Yalan. Allah'ı yalana şahit tutuyorsun sen. Doğru olduğu zaman haram, günah. Yalan yere yemin edilse Allah'ın şanına, Allah'ın kudretine ve Allah'ın ulviyetine, kutsiyetine kendi yalanını yakıştırmak gayreti vardır, tehlikedir. Allahu Teala cümlemizi affeylesin inşallah. Aziz müminler, Allahu Teala'yı zikretmek maddesi çok geniş. Bugün şiddetli bir hadis-i şerifin üzerinde durdum. Allah'ın ismini zikretmeden, Resulullah salavat-ı şerife getirmeden bir işin başından, bir toplantıdan dağılanların leş üzerinden kalkan yırtıcı hayvanata benzetilmelerindeki sebepler ve hikmetler daha bitmedi. Sonraki dersimizde bunları açıklamak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Ümmet-i Muhammed'e rahmet eyle. İslam için çalışanları muvaffak eyle. Dini İslam'ın yolunu kesmek için çalışanları kahru perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi huzuruna layık eyle. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlerimize deva nasip eyle. Borçlu olan kardeşlerime edalar nasip eyle. Alemi İslam'ın üzerindeki felaketleri def eyle. Ümmeti Muhammed'i muvaffak eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.